zapałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Od poniedziałku w Kauflandzie mega, mega okazje. Kurczak tuszka, kilo 4,49. Wielkopolski olej rzepakowy, litr 4,44. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 sierpnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska, Litwa, Łotwa i Ukraina wspierają Gruzję, zadeklarowali w Tbilisi szefowie dyplomacji tych krajów. Żywą kobietę odnaleźli pod gruzami ratownicy po trzęsieniu ziemi na indonezyjskiej wyspie Lombok. Będą dodatkowe pieniądze na 4 dyżury w szpitalach lekarzy rezydentów. Polska, Litwa, Łotwa i Ukraina wspierają Gruzję, zadeklarowali szefowie dyplomacji tych krajów w przeddzień 10. rocznicy wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej. W 2008 roku od Gruzji oderwały się dwie samozwańcze republiki, Abchazja i Osetia Południowa. Był to też początek agresywnej polityki Rosji w tym regionie. W Tbilisi jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cygielski. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Łotwy oraz wicepremier Ukrainy pojechali rano na granicę gruzińsko-osetyjską. W Tbilisi spotkali się z gruzińskimi władzami. Szef gruzińskiej dyplomacji mówił politykom, że po wojnie sprzed 10 lat nadal 1/5 terenów Gruzji znajduje się pod okupacją. Europejscy politycy wezwali Rosję do całkowitego wycofania swoich wojsk z Osetii i Abchazji i do unieważnienia decyzji o jednostronnej niepodległości tych republik. Jacek Czaputowicz przypomniał wizytę zorganizowaną 10 lat temu przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wielki przyjaciel Gruzji, zmarły prezydent Lech Kaczyński, zdecydował się na zorganizowanie takiej podróży. Agresywna polityka Rosji w regionie nie skończyła się. Wciąż nie widzimy woli Kremla, by zakończyć konflikty, które zaczął. Nowoczesna polityka Moskwy to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa świata i porządku w Europie. Politycy deklarowali też wsparcie dla Gruzji na drodze do NATO i Unii Europejskiej. Z Tbilisi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Żywą kobietę odnaleźli pod gruzami ratownicy po 2 dobach poszukiwań. Podczas niedzielnego trzęsienia ziemi na indonezyjskiej wyspie Lombok zginęło 98 osób. Na wyspie zawaliło się około 13 tysięcy budynków. Lokalne władze szacują, że bez dachu nad głową jest co najmniej 20 tysięcy osób. W 2 doby od trzęsienia nie udało się ewakuować z dotkniętych kataklizmem wysp wszystkich turystów, którzy chcieli je opuścić. Najtrudniejsza sytuacja jest na 3 wyspach Gili, skąd ewakuowano już około 3 tysięcy osób. Na małych wysepkach brakuje prądu, wody pitnej i żywności. Według lokalnych władz wciąż wielu turystów oczekuje na statki na Lombok lub Bali, skąd łatwiej o zdobycie wolnych miejsc w samolotach. Wciąż dochodzi do wstrząsów wtórnych. Dziś nad ranem jeden ze wstrząsów miał siłę 5,5 stopnia w skali Richtera. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Będą dodatkowe pieniądze na 4 dyżury medyczne w szpitalach w miesiącu dyżurów lekarzy rezydentów. Wynika to z podpisanej przez prezydenta ustawy zwiększającej nakłady na ochronę zdrowia. Dotychczas placówki same pokrywały koszty takich dyżurów, mówi wiceminister Maciej Miłkowski. To są dodatkowe pieniądze z Ministerstwa Zdrowia. Łącznie w ocenie skutków regulacji tej ustawy to jest 550 milionów w pierwszym roku pełnym działalności. Na ten rok jest zaplanowane 260 milionów złotych. Ministerstwo przejmuje na siebie obowiązek refinansowania kosztów dyżurów. W związku z tym oni tych kosztów nie posiadają i to są ich jak gdyby pieniądze, czyli będą mogli przeznaczyć na podwyżki dla personelu innego, który nie został ujęty w porozumieniach, czy na inne koszty. Paweł Ptaszyński ze Szpitala Klinicznego w Łodzi mówi, że placówka dostanie dodatkowo ponad 2,5 miliona złotych rocznie. Te pieniądze mogą być przeznaczone, no przynajmniej w naszym szpitalu, przede wszystkim dla tych grup zawodowych chcemy przeznaczyć, które no nie skorzystały z różnego rodzaju podwyżek. Ustawa zwiększająca stopniowo nakłady na ochronę zdrowia zakłada, że od 2024 roku przeznaczonych na to będzie 6% PKB. Zatrucie dzieci w ośrodku wypoczynkowym w Poddąbiu koło Słupska. 5 trafiło do szpitala, mają od 11 do 16 lat. Dzieci miały bóle brzucha, nudności i wymioty. Na miejscu pobierane są próbki do badań. Na razie nie wiemy, jaka jest przyczyna zatrucia, mówi rzecznik sanepidu w Słupsku Henryka Kisiel. Kobieta podająca się za funkcjonariuszkę Centralnego Biura Śledczego Policji zadzwoniła do 60-letniej mieszkanki Tarnowa. Poprosiła o pomoc w ujęciu hakerów. Chodziło o wpłacenie 30 tysięcy złotych na wskazane konto, by po kilku godzinach odzyskać je od policji. To, że tym razem pieniądze zostały przelane na konto bankowe, wcale nie znaczy, że ujęcie sprawców będzie łatwiejsze, mówi Paweł Klimek z tarnowskiej policji. Wysyłając informacje z naszego jawnego konta, którym jesteśmy właścicielem, wysyłamy na jakieś konto X, którego w ogóle nie wiemy, gdzie jest, co to jest za bank, co to za jednostka banku. Najczęściej te konta są poza granicami Polski. Najczęściej te banki, które w tej chwili realizują nasze czeki, prześcigają się w informacji, która będzie szybciej te pieniążki potrafiła przelać.

zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Już prawie za 29 minut, godzina 14. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Do godziny 14 czekamy na Państwa propozycje w poczcie. Proszę pisać i dzwonić. 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Na początek prośba pana Łukasza z Łodzi, który pisze, że kiedyś prosił o nagrania Morrisseya oraz The Smiths, to teraz może poprosi o Johnny'ego Mara. Zero, oh no. Newtown Velocity i Johnny Marr w muzycznej poczcie UKF. 22.7.2 klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Teraz będzie kolejny zespół, też niesłyszany dawno, Sweet i piosenka The Ballroom Blitz. To nagranie, o które prosi pan Wojciech. The Swede w wielkim, choć troszkę zapomnianym przeboju Ballroom Blitz. 22.73 klub UKF, małopawolskieradio.pl. Prośba pana Zbigniewa w tej chwili o zespół, który kiedyś na antenie naszych gościł niezwykle często. Simply Red Sunrise. Grupa Simply Red i wielki przebój Sunrise. A teraz będzie jeszcze jedna piosenka sprzed lat, która była naprawdę niezwykłym przebojem i chyba prawie wszyscy ją słyszeliśmy, chociaż mogliśmy troszkę zapomnieć. Witam, chciałbym zamówić piosenkę dla mojej żony Agnieszki, kochanej zresztą, Beverly Craven, Promise. And I will be thinking of you every night. Promise Me, największy przebój Beverly Craven. Chyba nie było potem już tak aż dużych jak ta właśnie piosenka. Kiedy Państwo dzwonią, to Halinka albo Darek pytają, a jak Pan powiedział, czy Pani powiedziała, dlaczego akurat ten utwór został wybrany? W mailach bywa prościej i często jest to jedno zdanie. Proszę o ARL, unikaj zdjęć. Karol. Unikaj zdjęć wyblakłych kart, odbitek złych. Unikaj zdjęć wyblakłych kart, odbitek twych. Przykryj swą twarz przejrzystym lodem. Unikaj zdjęć, unikaj zdjęć, unikaj zdjęć. wy to ja! Unikaj zdjęć, to była Aja RL. Agnieszka Łukasiewicz, Daruś Pieruk, Tomasz Żąda, dziękujemy. To była muzyczna poczta UKF. Jeszcze jedno nagranie na koniec, a po 14 w tonacji trójki, dziś Anna Kacek i Wojciech Man. Sebastian Zobornik, poproszę Sunday Bloody Sunday zespołu YouTube. Społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem?